Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 czerwca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Troje artystów nagrodzonych w konkursie Piosenka na 100. Ludzki łańcuch w kraju Basków. Uczestnicy domagali się prawa do decydowania o przyszłości regionu. Paryż krytykuje postawę Donalda Trumpa na szczycie G7. Niepublikowane wcześniej, napisane w języku polskim o wyjątkowym walorze artystycznym. Takie są piosenki, które zwyciężyły w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Piosenka na 100. Laureatów ogłoszono w Opolu. Kapituła konkursu wybrała zwycięzców oraz podzieliła pulę nagród, o czym mówi członek jury Marek Kościkiewicz. W kategorii wykonanie nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych otrzymuje Małgorzata Markiewicz za interpretację piosenki pod tytułem Niebywałe. Nagroda kolejna za najlepszy tekst otrzymuje Tadeusz Olchowski za warstwę słowną piosenki pod tytułem Janusze. W kategorii najlepsza kompozycja nagrodę w wysokości 30 tysięcy otrzymuje Iwona Kmicik za warstwę muzyczną utworu Ziemia Księżyc. Konkurs Piosenka na 100 organizowany był z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX i miał za zadanie popularyzację twórczości polskich autorów oraz ich prezentację wśród słuchaczy Polskiego Radia. Z Opola relacjonowała Martyna Podolska. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział w Polskim Radiu 24, że także w państwie demokratycznym istnieją niebezpieczeństwa dla wolności mediów. Widać to jego zdaniem w części mediów komercyjnych. Są one zaangażowane, niesłychanie zaangażowane i stronnicze politycznie. Do tego stopnia, że jeżeli nie lubią jakiejś partii, czy tak jak nie lubią obecnie obecnego obozu władzy, to wszystko, co zrobi rząd, odrzucają z góry. Czabański powiedział też, że mediom publicznym zarzuca się, że są mediami propagandowymi, tymczasem mają obowiązek przedstawiać rację obozu władzy. Ponad 200 kilometrów miał łańcuch, który stworzyli, trzymając się za ręce mieszkańcy kraju Basków na północy Hiszpanii. Domagali się prawa do decydowania o przyszłości regionu. Organizatorzy twierdzą, że w wydarzeniu wzięło udział 175 tysięcy osób. Jak relacjonuje jedna z agencji, wśród uczestników demonstracji byli przywódcy popierających secesję partii politycznych i związków zawodowych, burmistrzowie San Sebastian, Bilbao i Wiktorii, a także szefowa regionalnego parlamentu. Kraj Basków dysponuje największą autonomią spośród wszystkich 17 hiszpańskich regionów. Ma własne siły policyjne, system oświaty, język i specjalne związki finansowe z Madrytem. Pod koniec maja partie mające większość w parlamencie przyjęły preambułę do projektu nowego statutu autonomii regionu. Dokument zakłada możliwość przeprowadzenia referendum niepodległościowego. Francuskie władze krytykują postawę amerykańskiego prezydenta na szczycie G7 w Kanadzie. Jednocześnie Paryż poparł ustalenia szczytu. W oświadczeniu wydanym przez urząd prezydenta Francji stanowczo skrytykowano, jak to ujęto, brak spójności i konsekwencji w postępowaniu strony amerykańskiej. To reakcja na brak poparcia ze strony Donalda Trumpa dla ostatecznego komunikatu przyjętego na spotkaniu G7 w Quebecu. Pałac Elizejski zaznacza, że współpraca międzynarodowa nie może być zależna od chwilowych humorów i napadów złości, ani od kilku niewiele w sumie znaczących słów. To samo źródło podkreśla, że po dwóch dniach rozmów i wymiany poglądów prowadzących do przyjęcia wspólnych ustaleń, Donald Trump nieoczekiwanie odwraca się do tych uzgodnień plecami. Prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że wobec społeczeństwa należy postępować w sposób poważny i godny. Pałac Elizejski położył nacisk na to, że Francja i Europa dotrzymają swoich zobowiązań i wyraził nadzieję, że taką postawę przyjmą także inne państwa, sygnatariusze ustaleń z Quebecu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Początek tygodnia z deszczem i burzami. Najsłabiej ma padać na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Będzie nieco chłodniej. W Koszalinie i Olsztynie 24 stopnie, w Zielonej Górze i Suwałkach 25. We Wrocławiu i Katowicach 27, w Kielcach i Rzeszowie 28, a w Warszawie 29. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach. Na przykład za 55-calowy telewizor Philips z matrycą OLED zapłacisz tylko 3100 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!

A więc panowie, zacznijmy może od postawienia ogólnie tej kwestii. Co jest lepsze? Jaka poezja się panom bardziej podoba? Taka poezja kontemplacyjna, poezja intymnego świata, taka poezja, nie wiem jak, Jan Kochanowski czy Miron Białoszewski, czy też taka poezja, można powiedzieć, w bliższym zwarciu z rzeczywistością, jak Władysław Broniewski, Julian Przyboś, Adam Warzyk, nie wiem, który z panów może, ponieważ dr Jarosław Borowiec jest w studiu w Poznaniu, to może z tego Poznania jako pierwszy powie. Bardzo proszę. Jako, że jestem delikatnie w gościach. Dobrze, bardzo proszę. To, co pan przywołał przed momentem, wydaje mi się rozmową bardzo trudną, chociażby z tego względu, że dla mnie nazwiska, które pan wymienił... To przykładowo oczywiście. Jasne, ja to rozumiem. Są pewnym rodzajem już myślenia historycznego o literaturze. Szukałbym raczej jako czytelnik czegoś z bliższej mi rzeczywistości, z bliższego mi świata. Nie potrafię rozstrzygnąć tego zasadniczego pytania. Wydaje mi się też delikatnie, że to pytanie tak na dobrą sprawę jest nierozstrzygalne. Możemy rozmawiać bardzo długo o tym, czym jest wiersz zaangażowany, czym jest wiersz polityczny, czym jest wiersz doraźny. Pewnie każdy z nas miałby swoje własne na to indywidualne bardzo spojrzenie. No właśnie o to pytam. Tutaj, właśnie o to pytam. Tu wydaje mi się, wie pan, że jest jeszcze jeden bardzo ważny taki podział, który dla mnie byłby istotny. Mianowicie, aha, czy to wiersz jest zaangażowany, czy jego twórca jest zaangażowany. Bo oddzielałbym te dwie sprawy, bo niekiedy mamy do czynienia z poetami, którzy są zaangażowani prywatnie, ale nie przekładają tego do swoich tekstów. I oczywiście pojawia się tu pytanie, czy to dobrze, czy źle. Dobrze, to ja sprecyzuję. Drugą sytuację, prawda, kiedy mamy do czynienia z tekstami zaangażowanymi, ale tak na dobrą sprawę mamy do czynienia po prostu z niedobrymi wierszami. Mnie interesuje bardziej poezja niż poeta w tym wszystkim, choć oczywiście trudno to do końca rozdzielić, więc pytałbym raczej o poezję zaangażowaną. Myślę, że można opisać w ten sposób teksty poetyckie. Czy one szukają raczej dystansu, metafor, czy opisują stany duchowe? No czy są takimi apelami, takimi właśnie, jak to powiedziano kiedyś o pewnym muzyku, kulami w kwiatach. To co? Pan by wolał... Nie. Ja bym wybierał przede wszystkim, wie pan co, dobre wiersze. I to jest pytanie oczywiście, co to jest dobry wiersz. Dobry wiersz to jest wiersz wiarygodny dla mnie. To znaczy, to jest wiersz w jakimś sensie potwierdzony piszącym. To znaczy, mniej mnie przekonują prywatnie, indywidualnie, mniej lubię takie teksty, które są pewnym rodzajem jakiegoś intelektualnego przekazu, ale ten przekaz intelektualny jest bardziej wystudiowany niż wzięty z jakiegoś własnego doświadczenia. To, co gdzieś pozwoliłoby mi połączyć tekst z jakąś namacalnością, z jakąś raną, z jakąś skazą, z prawdziwym przeżyciem u piszącego, wydaje mi się bliższe. I dla mnie takie teksty są tekstami, które wybierałbym jako czytelnik i jako amator literatury. Dobrze, to już jesteśmy blisko, bo myślę, że kategoria bezpośredniego, głębokiego przeżycia autora to idzie w stronę raczej, wydaje mi się, poezji kontemplacyjnej, bo ta, która, o której można powiedzieć, że jest taka zaangażowana, agitacyjna, ma bardziej chyba oddziaływać na odbiorcę niż wyrażać stan emocjonalny. To się może pokrywać w jakimś małym stopniu, ale wydaje mi się, że bardziej to by pan dryfował w stronę to, co umownie nazwałem kontemplacji. Tak? Dobrze myślę? Indywidualne, wie pan co, bardziej bym to nazywał pewnie indywidualnym doświadczeniem, to znaczy wartością tekstu przede wszystkim, jego jakością, dobrym wierszem, bo dobry wiersz może być kontemplacyjny, ale wcale być nim nie musi. Tak, dobrze, tak, dobrze. Tak bym to widział. Będę pana trzymał za kategorię dobry wiersz, to teraz profesor Dobra. Wojciech Kudyba, czy pan ma preferencję? Ja wiem, że to jest uproszczenie, ale spróbujmy się odnaleźć w tym uproszczeniu. No cóż, ja chyba odpowiem tak, że poezja nieuchronnie jest częścią rzeczywistości, w której żyjemy. Istnieje w symbiozie z tą rzeczywistością. Trudno sobie wyobrazić, że kiedy zmienia się rzeczywistość, poezja zostaje taka sama, albo odwrotnie, kiedy zmienia się poezja, rzeczywistość jest niezmienna. Chcę przez to powiedzieć, że poeta jest, czy się mu to podoba, czy nie, częścią pewnej wspólnoty, która wędruje przez historię. Niektórym się to nie podoba. Ja rozumiem, ja za chwilę o tym powiem, bo jest w ogóle ciekawe zjawisko. Tak czy inaczej, były w Polsce momenty, kiedy zaangażowana twórczość była twórczością niezwykle ambitną. Przypomnę, inscenizacja niedokończona, powstrzymana trzeciej części Dziadów spowodowała wielkie rozruchy społeczne w 68. No, romantycy byli zaangażowani i odbieramy to dobrze raczej. Właśnie, o to mi chodzi. Tymczasem umówiliśmy się, czy też przyjęliśmy taką tezę, że po 89 roku nastąpił koniec historii, kres wielkich narracji, wobec tego potrzebujemy innych poetów, którzy już nie muszą stać na barykadzie, mogą być prywatnymi osobami, mogą mówić o swoich intymnych, indywidualnych przeżyciach, nawet patrzeć powinni na świat. Tak, powinni, nawet nie tylko powinni, mogą, bo to było rzeczywiście normatywne i pod tymi hasłami zresztą Marcin Świetlicki, o którym dziś mówimy, debiutował. Jego teksty wczesne, niektóre miały charakter programowy i w jakimś sensie wyznaczyły bieg polskiej poezji najnowszej. Tak, zaraz będziemy mówić o Marcinie Świetlickim, ale chciałbym jeszcze rozstrzygnąć tę kwestię, jak pan myśli, bo no mamy takie wiersze, powiedzmy, jak Bagnet na broń. Wiersze oczekiwane, wpisujące się w to, czego chce wspólnota. I tutaj poeta dostarcza tekstu, którym wszyscy mówią i myślą. Czy to jest dobra poezja, Bagnet na broń? Tutaj jeszcze trzeba dalsze rozróżnienia wprowadzić, bo trochę czym innym jest poezja zaangażowana, a trochę czym innym poezja ideologiczna. Mhm. Otóż mi się wydaje, że tam, gdzie poeta wikła się w język ideologii, kiedy czyni swoją poezję, swój wiersz tubą propagandową, tam jako poeta musi przegrać. Rozumiem, czyli socrealizm byłby tym momentem, wierszyki o Stalinie, kiedy zaangażowanie plus ideologia to jest coś, co niszczy poezję. Tak, i ci, którzy przez to przeszli, tak to oceniali. Ja nie znam polskiego poety, który by swój socrealistyczny epizod gloryfikował. Na przykład Wisława Szymborska nie gloryfikowała. No właśnie, i Różewicz też nie, i paru innych. Okej, okay, czyli to mamy dodatkową kategorię, a co pan na to, doktor Jarosław Borowiec? Czy pan by się zgodził z tym rozróżnieniem, że zaangażowanie to nie to samo, ideologia jest problemem? Panowie, zupełnie szczerze powiem i zupełnie z całym szacunkiem jakby do tego, co usłyszałem, bo my się znajdujemy jakby w dwóch rzeczywistościach. Niewątpliwie jakby czuję to, chociaż się nie widzimy. To znaczy, ja jestem skromnym chłopcem z 79 roku i to, o czym panowie mówicie, dla mnie jest już tematem ważnym, ale tematem akademicko-historycznym. My możemy sobie mówić o pewnych aspektach, pewnych faktach z historii literatury, które oglądamy jako obserwatorzy, nie jako osoby, które mają prawo w ogóle podejmować jakiś rodzaj moralnej oceny, zaangażowania w cokolwiek. I teraz tak, zaczynamy rozmawiać w ogóle o okolicznościach wiersza, a nie rozmawiamy o tym, o okolicznościach życia, a nie rozmawiamy o samym wierszu. I to, co panowie mówicie o tradycji, o zaangażowaniu, o bagnecie na broń, dla mnie to są rzeczy, które w jakimś sensie podlegają także pewnemu rodzaju dzisiaj też ironicznego podejścia do takiej frazy, do takiej dykcji. Nie na zasadzie wyśmiania, obśmieszenia, ale na zasadzie, powiedziałbym, pewnego dystansu, który jest dystansem pokazującym pewien rodzaj jakby przepracowanej historii, jakiejś refleksji, której jednak te ostatnie kilkadziesiąt lat poddaliśmy, bo przecież nie możemy mówić, że jesteśmy z naszą świadomością w 68 roku. Jesteśmy kawałek dalej. I to, że my dzisiaj wracamy do 68 roku w taki sposób niekiedy, jak wracamy publicznie, jest delikatnie przerażające. Ale powiedziałbym, to są trochę inne rozmowy niż samo zaangażowanie i sama jakość wiersza. Dla mnie jako kogoś, kto jest człowiekiem, no nieskromnie mówiąc, zaledwie 40-letnim. Ja z takiej perspektywy spoglądam na literaturę, bo staram ją się oglądać również jako czytelnik, jako odbiorca, jako ktoś, kto coś z niej wybiera. Nie? Ale nie, to jest właśnie perspektywa. Bardzo dobrze, że pan o tym mówi, przepraszam, bo właśnie to jest perspektywa, w której ja bym chciał rozmawiać. Pan powiedział, że nie mamy prawa do ocen. Otóż ja uważam, że mamy jako czytelnicy, bo jeżeli mamy wiersze, mamy poetów, których wybieramy, to mamy też prawo ich oceniać. Ktoś inny oceni ich inaczej. Sam autor też może się oceniać inaczej, ale my czytelnicy jednak, no mamy władzę sądzenia. Nie można nam tego zabierać. Myślę, że to jest niezależne od pokolenia. To jest jasne. Ja się z panem w jakim zakresie tutaj bym zgodził, tylko musielibyśmy też mieć świadomość tego, co my rzeczywiście osądzamy. To znaczy, czy dla nas za każdym razem osoba pisząca jest tym jeden do jednego przełożeniem po prostu na jakość jego tekstu. Czy bierzemy pod uwagę również takie wydarzenie i taką możliwość, że mamy do czynienia z kimś, kto jest absolutnie dla nas w naszych kategoriach moralnie podejrzany, ale jest jednak genialny. Wie pan co, ja nie myślę tu o moralności. Mi się wydaje raczej, że możemy oceniać to właśnie w kategoriach estetycznych. To znaczy, że nam się to na przykład podoba, że nas porusza albo nie porusza, albo czujemy niesmak. Myślę, że nie musimy odwoływać się aż do takiego wysokiego C, że to są kategorie moralne. Pan Wojciech Kudyba, czy pan krępuje się z tą oceną, czy uważa, że ona jest uprawniona? Nie, bo może to ja jestem. Powiem szczerze, że wydaje mi się, iż brniemy w abstrakcję. Ja bym wolał mówić o jakichś konkretnych tekstach, konkretnych autorach, dobrze. Bo jestem przywiązany do wierszy, zajmuję się ich analizą i chętnie jakby wreszcie bym usłyszał coś o poetach konkretnych. Dobry, bardzo dobry głos. Za chwilkę będziemy rozmawiali o konkretnym poecie i o konkretnych wierszach, ale to za chwilę. Więc to jest ten moment. Przejdźmy do konkretnej twórczości, konkretnego poety. Jego nazwisko już tutaj padło. Jest to Marcin Świetlicki. Poeta, który można powiedzieć jest z nami, przynajmniej z niektórymi z nas już 40 lat. Najstarsze wiersze Marcina Świetlickiego wydane w tomie zbiorowym. Wiersze pochodzą z roku 77, no więc można powiedzieć, jest to klasyk współczesności. Jak panowie odbierają Marcina Świetlickiego w tej opozycji, oczywiście, która jest pewnym uproszczeniem? Czy to jest poeta, który bardziej zderza się z rzeczywistością, próbuje z nią walczyć, oddziaływać na nią? Czy raczej poeta, który tworzy jakąś swoją poetycką przestrzeń, buduje jakiś swój świat, ma swoje tematy, można powiedzieć, w oddaleniu od tego, co się dzieje za oknem? Nie wiem, w jakiej kolejności, może teraz zaczniemy od pana Wojciecha Kudyby. Dziękuję bardzo. No cóż, od wielu lat czytam z niezwykłym zainteresowaniem poezję Marcina Świetlickiego i widzę też, jak ona się zmienia. Trudno by mi było powiedzieć, że to jest wciąż ten sam poeta. I dobrze, poeta powinien się zmieniać, bo zmienia się człowiek, przybywa nowych doświadczeń, nowe spojrzenie na świat się otwiera. Ale pewne elementy tego dojrzewania mnie zastanawiają. Zastanawiają mnie jako miłośnika poezji Marcina Świetlickiego. Niezwykle cenię sobie jego humor. Nie tylko ten z wierszy, ale i ten z piosenek Świetlików. Nie zapomnę takiego koncertu, w czasie którego Marcin Świetlicki wiele lat temu zdobył się na niezwykle poruszający dla całej widowni obraz. On trochę biblijnie zabrzmiał, mianowicie to była taka opowieść piosenkowa o ważnej w naszym państwie figurze i brzmiało to tak: Donald Tusk jedną ręką powstrzymuje powódź, drugą otwiera kolejną autostradę. Otóż tego typu humoru jest rzecz jasna u Marcina Świetlickiego więcej. On nie tylko jakby drapie członków rządu, ale też i nazwijmy to tak, przeciętnych obywateli. Trudno tego nie doceniać. To jest rola poety, który powinien drażnić filistra. Ale trudno też nie zauważyć, że Marcin Świetlicki jakby w pewnym momencie dokonał osobliwej wolty, bo kiedy debiutował i pisał, że idee to wodne substytuty krwi, no to myśmy mu jakoś wierzyli, że idee będą daleko, ważniejsze jest to, że boli ząb, że jestem głodny, to też fraza z tego samego wiersza. I potem okazuje się, że już w drobnej zmianie zaczynają przeważać w ogóle abstrakcje, rzeczowniki abstrakcyjne typu człowiek, ojczyzna, Polska, naród. No trochę to dziwi tych, którzy się przywiązali do tego, że idee to wodne substytuty krwi. Właśnie ten nadmiar abstrakcji. Sekundkę, ale tu zwróćmy honor Marcinowi Świetlickiemu, ponieważ wiersze z numerami Polska są obecne niemal od początku, no początku lat 90. Są wiersze numerowane, tam Polska 2, 3 i tak dalej. I jest taki znany wiersz, który ma tytuł Ska. I tutaj zacytuję jego fragment. Dlaczego twój niepokój tak obraca się wokół wyrazów niepodległość, wolność, równość, braterstwo, Polska od morza do morza, bezrobocie do podatki, Gazeta Wyborcza? Czy nie wiedziałeś, że są to małe wyrazy? I tu mamy z jednej strony zajęcie się tymi ważnymi pojęciami, abstrakcjami, a z drugiej strony jakiś rodzaj dystansu do nich. No tak, ja właściwie w gruncie rzeczy o tym mówię. To znaczy Marcin stosunkowo wcześnie zaczął odchodzić od tych deklaracji, które były uważane za rodzaj manifestu poetyckiego. To znaczy ja przypomnę jeszcze tę frazę. Zamiast powiedzieć ząb nie boli, jestem głodny, my dwoje nas czworo, mówią cicho Wanda Wasilewska, Cyprian Kaminori. I potem nagle pojawiają się wiersze, w których padają konkretne nazwiska. Zbigniew Ziobro, Róża Thun i tak dalej. Czyli de facto robi Marcin Świetlicki to, czemu jako młody człowiek się przeciwstawiał. Dla mnie to jest jednak jakiś rodzaj dyskomfortu. Ja bym wolał, żeby on szedł za tą deklaracją młodzieńczą i no jakby realizował pewien program, który sam nakreślił. Okej, mamy taką sytuację, że nie jest z nami w studiu, ani w Poznaniu, ani w Krakowie, ani w Warszawie Marcin Świetlicki, ale zdaje się, że mamy jego oświadczenie. Może głosem cudzym Marcin Świetlicki przemówi w tej audycji. Bardzo proszę, ja dostałem pełnomocnictwo od autora. Bardzo się cieszę. Jeśli państwo pozwolą, ponieważ wiedział o mojej obecności w trakcie naszej rozmowy. Otrzymałem kilka słów napisanych przez autora na potrzeby, przy okazji może, ale i na potrzeby tej naszej dyskusji. Oświadczenie Świetlickiego. Teza, jakobym przez całe życie był niezaangażowanym poetą, outsiderem, jest nieprawdziwa. Zawsze pisałem wiersze bardzo blisko połączone z tym, co tu i teraz, z polityką i społeczeństwem. Bardzo wygodne było dla krytyki zepchnięcie mnie na margines, dorobienie mi gęby poety osobnego, niezaangażowanego pijaka z marginesu kultury wysokiej. A to nieprawda. Już od czasu stanu wojennego moje wiersze komentowały rzeczywistość i zmiany społeczno-polityczne. Zawsze pisałem o Polsce. ale nie tej Polsce, która wypełnia przemówienia w Sejmie, tylko o Polsce prywatnej, realnej. Teraz owszem, nasiliło się moje zaangażowanie. Ale jak inaczej mógłbym zareagować na to, co widzę i słyszę? A widzę i słyszę rzeczy przerażające. Słyszę złą polszczyzną, wygłaszane frazesy i nieprawdy. W czasach, kiedy literaturą próbują zawiadywać oficerowie polityczni, kulturalno-oświatowi, nie mogę reagować inaczej niż pisząc i mówiąc w ten sposób. Świetlicki. O, super, mamy głos. To trochę jak wiersz zabrzmiało, prawie taki manifest. Bardzo starałem ciekawe. Się ładnie przeczytać. Super, bardzo dobrze pan przeczytał. W nawiązaniu do tego, co powiedział pan profesor, bo to wydaje mi się też niezwykle interesujące. Ja z kolei, panie profesorze, widzę jakby jedność właśnie w pisaniu Marcina Świetlickiego. I kiedy panowie, kiedy pan redaktor zadał pytanie, jakim poetą jest Marcin Świetlicki, to ja absolutnie w pierwszej kolejności odpowiedziałbym, jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich poetów. I teraz powiedziałbym, ten tekst, o którym pan profesor wspominał, to słynny wiersz dla Jana Polkowskiego, który stał się rzeczywiście takim wierszem programowym, wierszem manifestem. On bardzo chętnie był podejmowany przez różnego rodzaju właśnie krytyczno-literackie środowiska. Był interpretowany na wiele stron. Ale też ta rzeczywistość, o której rozmawiamy, czyli rozmawiamy o literaturze lat 90. wobec tej literatury, w której jesteśmy tu i teraz, bardzo mocno się zmieniła. Pan profesor powiedział o młodzieńczych deklaracjach. Dla mnie to nie są młodzieńcze deklaracje. Dla mnie to są deklaracje zupełnie serio. Deklaracje, które są kontynuowane przez Świetlickiego teraz, do końca. I on się zmienia, ale to nie jest możliwość złapania takiego kolorowego motyla i przypięcia go po prostu w jednej gablocie z określoną nazwą i określoną sytuacją, jakąś fajnie pasującą nam szpilką. Mówię o tym z własnego doświadczenia, bo sam się również jako czytelnik zastanawiam nad tym, jak klasyfikować sobie historyczno-literacko Marcina Świetlickiego, które rzeczy dla niego są tymi rzeczami mówionymi wprost, które rzeczy są tą podkręconą piłką, którą on serwuje swoim czytelnikom. On wymaga, powiedziałbym, czy przeczytania bardzo serio i to się chyba dzieje w każdej twórczości. To znaczy, Świetlicki jest bardzo inteligentnym zwierzęciem. Jest bardzo inteligentnym zwierzęciem także jako autor piszący wiersze. I ta inteligencja przejawia się na różne strony. Powiedziałbym chociażby o tym, że kiedy Świetlickiemu zadaje, jemu warto zadawać mądre pytania i warto go traktować poważnie, bo kiedy go się traktuje poważnie i kiedy mu się zadaje mądre pytania, mówię o moich pytaniach czytelniczych, to on nie robi sobie z tego żartu, tylko on bardzo serio i bardzo poważnie na to odpowiada, ale niestety dzieje się tak też, że bardzo często jest głupio pytany i z tych głupich pytań bardziej wyciąga się jakiś rodzaj diagnozy, jakiś rodzaj syntezy, który wcale nie jest odpowiedzią Marcina Świetlickiego. Rzeczywiście jest tak, że Marcin Świetlicki odpowiada na jego profilu na Facebooku, widać komentarze, na przykład pod ostatnim piosenką dla Kukiza, były takie polemiki i rzeczywiście Marcin Świetlicki bardzo kulturalnie odpowiadał na te głosy, ale my tu chcemy bardzo mu zadać poważne pytania, bo właśnie wydaje mi się, że kwestią ciekawą, ja uważam, że Marcin Świetlicki był jakoś tam zaangażowany zawsze, tylko chyba to zaangażowanie jego jest teraz inne i tu właśnie ten tomik Drobna Zmiana przyniósł dla mnie jako czytelnika, który śledzi i ma na półce, nawet je tu przyniosłem do studia, nie widać tego, ale jest tu taka kupka książek, więc to zaangażowanie było zawsze, ale ono miało nieco inny charakter. Tam się rzeczywiście pojawiały nazwiska i to pojawiały się bardzo konkretne osoby, tylko że rzadko byli to politycy. To była, tutaj mam wypisane, Kinga Dunin, krakowska narzeczona S. Sierakowskiego, Czesław Miłosz, Robert Tekieli, Adam Michnik i potem się pojawia właśnie Róża Thun albo Zbigniew Ziobro. Natomiast w tym tomiku zaczynają się pojawiać funkcje, figury, postacie, czyli pojawia się na przykład właśnie prezydent, paraprezydencka, czyli ta polityka z jej personaliami, z figurami polityki, wchodzi do tego świata, który mam wrażenie, że był bardziej atrakcyjny, kiedy był światem wrażliwego człowieka, który mówi o miłości, o śmiertelności, mówi o jeżykach za oknem, to z mojego ulubionego zbioru Portulaka, która kwitnie na parapecie. I teraz w ten intymny, interesujący bardzo świat, który był też moim światem, nagle wchodzi coś, co ja bym powiedział jest jakimś innym tonem. No, nie chcę powiedzieć o obcym, ale na pewno innym trochę niż to, co słyszałem wcześniej. Nie wiem, czy panowie też to tak odbierają. Jeśli można, ja jakby z czym innym mam kłopot w drobnej zmianie, ale to stawiam jako pytanie. Jeśli nie do Marcina Świetlickiego, to do moich współrozmówców. Mianowicie to jest tom, w którym pojawia się aforystyczność i sentencjonalność. Sentencjonalność to jest trochę już jakby taki rodzaj literatury mądrościowej. I czy ja dobrze myślę, że Marcin Świetlicki chce, czy stara się czasami wchodzić w taką rolę mędrca, który już wie, jak jest, jak powinno być i teraz tylko to zamyka w takich aforyzmach takiego Marcina Świetlickiego, który czasem jest dowcipny, a czasem wręcz dydaktyczny. Czy jak to właściwie jest? No to ciekawe. Co pan myśli, panie doktorze? Dla mnie to drobna zmiana jest tomem bardzo niezwykłym, powiedziałbym, z dwóch perspektyw. To znaczy jedna perspektywa to jest w ogóle sam kształt formalny wiersza, który staje się trochę taką prozą poetycką, ale za każdym razem, zresztą o tym autor mówił też publicznie przy okazji różnych spotkań autorskich, te teksty powstawały jako wiersze. Ta formalność w ogóle dla kształtu samego tekstu jest, powiedziałbym, bardzo niezwykła i bardzo interesująco poprowadzona przez całą książkę. To jest książka bardzo misternie, zresztą jak każda książka Marcina Świetlickiego, skomponowana. Nie daje się niekiedy, chociaż bardzo chętnie to robimy, wyciągać pojedynczych wierszy i oświetlać je tylko i wyłącznie delikatnym światłem latarki, która ma trochę wyczerpane baterie. Trzeba pokazywać je w takim zestawieniu całościowym. Oczywiście jako czytelnicy mamy pełne prawo buszowania po książce i przestawiania sobie, tasowania pewnych wypowiedzi poety. Ale to jest, jeśli chodzi o tom drobnej zmiany, to jest książka misternie skomponowana. Tam jest 99 tekstów i konsekwentnie prowadzona narracja. Ja w niej nie widzę żadnego dydaktyzmu, ani takiego tonu mentorskiego. Nie potrafię tak na te teksty spojrzeć. Widzę raczej człowieka, który jest poraniony przez pewien rodzaj doświadczenia i to poranienie, ta wiarygodność jakby sprawdzenia czegoś na własnej skórze daje mu pełne prawo napisać w ten czy inny sposób. Wracając jeszcze do tego, o czym pan redaktor powiedział, mi się wydaje, że ta rzeczywistość jest obecna w książkach Marcina Świetlickiego w bardzo wyważonych proporcjach. To nie jest tak, że on dzisiaj jakby kąsa dzisiejszą klasę polityczną, dzisiejszych rządzących, dzisiejszych przedstawicieli parlamentu, bo przecież takie nazwiska jak generał Wojciech Jaruzelski, takie nazwiska jak pan prezydent Aleksander Kwaśniewski pojawiały się w tej książce, pojawiały się w jego książkach i z kolei ta książka, którą pan przywoływał, to była książka też w bardzo niejednoznaczny sposób odbierana, myślę o niskich pobudkach, bo o tej książce pan mówi. Ona była wręcz traktowana jako słaby tom Marcina Świetlickiego. Niewielu chciało ją bronić, a dzisiaj przyznam, czytałem ją, kiedy przygotowywałem się do naszego dzisiejszego spotkania i audycji, przeczytałem tę książkę w całości i muszę panom powiedzieć, że ona jest niezwykle prawdziwa wobec tych spraw i tych rzeczy, które Marcina Świetlickiego obchodzą i obchodzą go całkiem na serio. I nawet tom Niskie pobudki daje temu wyraz. Ja bardzo lubię Niskie pobudki. Właśnie powiedziałem, że to jest moja ulubiona książka, ponieważ ona jest, ona jest metafizyczna, ona jest głęboko, ona jest o przeżyciu duchowym rzeczywistości i właśnie ta doraźność, o której tutaj mówimy, która dla mnie jest pewnym problemem, pewną konfuzją w tym, co pisze Marcin Świetlicki, tam właściwie jej nie widzę. Tam raczej są fazy, zresztą piękna grafika w tej książce, ten taki zajączek czy króliczek, który sobie bryka i nagle zostaje z niego, wskakuje do kapelusza i zostaje z niego sam kręgosłup, sam szkielet. I to jest właśnie ten Marcin Świetlicki, którego ja lubię, który pisze o śmiertelności w bardzo wielu wierszach. To wraca też w tych wierszach miłosnych, gdzie ten temat właśnie śmierci jest dla niego tak naprawdę najważniejszy. Ale z drugiej strony chciałem przywołać tutaj element wstępu do zbioru wierszy Marcina Świetlickiego z roku 2011. Tak, to jest ten jubileuszowy. On napisał tak: poezję robi się przeciw instytucji, jakkolwiek by się nie nazywała, przeciw każdej władzy, przeciw niesprawiedliwości, przeciw głupocie, przeciw złym ludziom. I ta jego deklaracja rzeczywiście była, jest obecna w wierszach, tylko chodzi o proporcje. Mhm. Że normalnie, jeżeli był tomik, to tych wierszy, które miały motyw polski, było, nie wiem, przepraszam za statystykę, załóżmy 10%. Natomiast w momencie, kiedy ta tematyka społeczna, polityczna, taka doraźna się zagęszcza, trochę nie ma przestrzeni na te inne rzeczy. Trochę ginie ten prywatny Marcin Świetlicki, który pisze o tym, że go boli ząb, albo pisze o dziewczynie, albo o miłości, albo o śmierci. Czyli można powiedzieć, że zyskujemy takiego poetę publicznego, a troszkę tracimy poetę prywatnego. Nie wiem, czy panowie by się z tym zgodzili. Wojciech Kudyba. No cóż, to rzeczywiście też trochę moja rozterka jako czytelnika, bo ja bym się upierał jednak, że jest pewna ewolucja, że jest pewne zagęszczenie, tutaj się zgadzamy i ono tym bardziej mi się wydaje uderzające, kiedy porównam drugi biegun. No na drugim biegunie już mówiliśmy, jest Jan Polkowski. Otóż jego poezja ewoluuje zupełnie odwrotnie, od zaangażowania do kontemplacji. Może Marcin Świetlicki stał się Janem Polkowskim, może... Co no, sądzi pan? Na pewno. Panie Jarosław Borowiec, tak? Czy możemy mówić o takiej ewolucji, zamianie miejsc, nieoczekiwanej zamianie miejsc? Przepraszam, może Jan Polkowski napisze wiersz do Marcina Świetlickiego i zacytuje go. No, zobaczymy. No tak by mogło się zdarzyć. Myślę, że mogłaby się z tego wywiązać bardzo interesująca rozmowa między oboma panami. Ale też myślę, będziemy pewnie za moment rozmawiali o samym... Tak, zaraz do tego przejdziemy jeszcze. O samej książce. Bo to jest też symptomatyczne, że akurat w tej książce tego wiersza nie ma. Wiersza manifestu, wiersza, który dla Marcina Świetlickiego był takim wierszem, którego on bardzo nie lubił, bardzo, powiedziałbym, był w którymś momencie przeciwko temu. Komentował ten wiersz w innym wierszu, żeby zamknąć to. Tak jest. Natomiast dzisiaj mówi też otwarcie o tym, że ten wiersz jest jego własnym wierszem. On się do tego tekstu przyznaje, on się od niego nie odżegnuje, pogodził się z tym, nawet go jakoś polubił. Ale to są sprawy już pozamykane. To znaczy te drzwiczki z papieru zostały w końcu raz a dobrze zatrzaśnięte i ten pokój został w jakimś sensie przewietrzony, o którym pisze. Jeszcze wobec tego, jeśli pan pozwoli, jedno zdanie. Bardzo proszę. Myślę tak, że spoglądam też na poezję Marcina Świetlickiego z dwóch takich miejsc. Zatrzymam się tylko przy tym tomie, który pan wywołał, mianowicie przy Niskich pobudkach. Jest taki tekst zatytułowany Wiersz dla Wicentego Różańskiego. I tam padają takie słowa. Recytują Herberta po kościołach. Za oknem wystawiają wystawę o Herbercie. Smażą eseje. A co ty byś wolał? Powiedz, zanim pozbędzie śmierć cię. No właśnie to jest ta śmierć. Mówię o tym tekście dlatego, wie pan, że znajduję po prostu w tekstach Marcina Świetlickiego dużo szacunku i bardzo dużo uwagi dla takiego świata kalekiego, świata odrzuconego, świata, który bardzo niechętnie jest przez nas traktowany całkiem serio. I to jest głos, powiedziałbym, dla mnie bardzo istotny, że Świetlicki pisze zarówno o sprawach istotnych, dużych, o tej Polsce, która z butami wchodzi w ten jego bolący ząb i go gdzieś próbuje kopać i wyrzucać z jego przestrzeni i z jego jakiegoś poczucia na swoim miejscu. I widzę też taką Polskę, która jest u niego zauważona w sposób taki nieobchodzący, nazwijmy to umownie, dużych. To znaczy widzę osoby, które w ten sam sposób cierpią i w ten sam sposób mają prawo do kochania, tylko że niekoniecznie chcielibyśmy ich posłuchać, albo ich doświadczenie wydaje nam się, że nie jest godne naszego zainteresowania. Dobrze. To jest poeta, który porusza się po skrajnościach i dla mnie to jest dużą wartością tych tekstów i to, co on napisał jeszcze w swojej książce, mianowicie o Niskich pobudkach, że to nie są teksty, które mają nam sprawiać przyjemność i jakby od niego się wymaga, ale to są nasze wymagania, a Świetlicki mówi: hola, zaraz. To jest twoje spojrzenie, ale ja jestem w innym miejscu. Zupełnie nie tym, w którym chciałbyś mnie zobaczyć. Dobrze, to za chwilkę będziemy mieli świetny punkt odbicia, żeby zająć się tomikiem Polska, a teraz posłuchajmy jeszcze Sly and Robbie. Bye. Teraz więc przejdźmy do pretekstu, do naszej rozmowy, czyli najnowszego tomiku pod tytułem Polska. Muszę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem wziąłem do ręki i kupiłem ten tomik, bo on się różni od pozostałych książek Marcina Siedlickiego. Po pierwsze, że jest w twardych okładkach. Wprawdzie ten jubileuszowy zbiór wiersze też był w twardej okładce, ale tu mamy dodatkowo taki element takiego skaju, złote litery, podtytuł wiązanka pieśni patriotycznych, mamy ilustracje, takie piękne kolaże, rozkładówki. I ta książka wydaje mi się inna. Ona jest jakaś osobna i takiej książki nie było wcześniej w tej twórczości, przynajmniej moim zdaniem. Ona się bardzo różni. I ten wiersz do Jana Polkowskiego, to on się tu chyba nie znalazł, dlatego że on by strasznie nie pasował. Ta książka właściwie jest przeciwko temu wierszowi w jakimś sensie. Ja to tak odbieram. Ale to może zwrócimy się tutaj do właściwej osoby, czyli do redaktora wydawnictwa, które tę książkę opublikowało. Jaki był pomysł i skąd taki pomysł, żeby akurat te wiersze w ten sposób zebrać i teraz w takiej formie czytelnikom pokazać? To jest pomysł absolutnie w pełni autorski Marcina Świetlickiego, ponieważ to nie był w żadnej mierze sztuczny twór. Kiedy pojawił się ten pomysł, on się pojawił dobrych kilka miesięcy temu. Dlatego też jak panowie zerkniecie na stronę redakcyjną, jak państwo zerkną, to zobaczycie, że wyboru wierszy i ich redakcji dokonał Marcin Świetlicki. To jest jego autorska wypowiedź. To są teksty pisane na przestrzeni 4 dekad i powiem szczerze, że ta książka dla mnie jest bardzo niezwykłą i wiarygodną książką. Nie dlatego, że miałem przyjemność niej pracować i nie dlatego, że ona mi się prywatnie podoba, bo uważam ją za książkę udaną zarówno od tej strony, powiedziałbym, przedmiotowo-edytorskiej, jak i za książkę, która jest bardzo wiarygodna tekstowo. Okazuje się, że kiedy prześledzi się twórczość Marcina Świetlickiego, to można z niej powybierać bardzo istotne i ważne tematy, które jednak są konsekwentnie rozwijane i kontynuowane. I tak dzieje się właśnie z Polską. Tak dzieje się z tym rodzajem myślenia w ogóle o Polsce, że ono przecież pojawia się od samego początku w jego zapisach, bo pierwszy wiersz zatytułowany właśnie Polska pochodzi z początku lat 80., a ostatni wiersz w tej książce został napisany w sierpniu ubiegłego roku. Ja sobie zdałem sprawę zupełnie poważnie i serio później już po wydaniu tej książki, że takim kręgosłupem budującym właśnie nią jest te 10 tekstów, które nie były wymyślone, jeśli chodzi o sens ich powstawania i potrzebę ich pisania z jakichś, powiedziałbym, sztucznych pobudek, jakichś sztucznych potrzeb. Ta Polska podskórnie w Marcinie Świetlickim pracowała. Bo to jest kwestia, powiedziałbym, bardzo istotna dla niego, związana z językiem, związana z miejscem, w którym żyje, związana z tym, o czym on wiele bardzo istotnych rzeczy mówi w innych swoich tekstach, ale też powiedział w Nieprzesiadalności, czyli w tej dużej książce autobiograficznej, bo myślę, że można ją traktować nie jako jeden do jednego komentarz do twórczości Marcina Świetlickiego, tylko jednak bardzo świetnie ustawiony reflektor, który pozwala pewne miejsca w jego sposobie myślenia, w jego biografii inaczej zobaczyć, inaczej zrozumieć, inaczej sobie poukładać. Tak. Więc jeszcze tylko ostatnie zdanie, przepraszam, że tutaj wdałem się w taką logoreję. Ostatnie zdanie. Nie wiem, czy panowie też tak spoglądacie na tę książkę, ale ona jest traktowana trochę przez nas edytorsko i wydawniczo jako rodzaj, przez ten podtytuł wiązanka pieśni patriotycznych, jako rodzaj trochę takiej książki przewrotnej, ironicznej, ale tylko w samej okładce, bo w tekstach ona bardzo boli i ona jednak pokazuje wiele tematów serio, które w twórczości Świetlickiego się pojawiają. Pan powiedział wcześniej, że to jest taki motyl, którego nie możemy przeszpilić, więc ja mam z kolei takie wrażenie, że tutaj autor się sam przeszpilił tą książką i trochę zrobił z siebie poetę jednego tematu, który rzeczywiście pojawiał się jako pewien motyw, ale nie główny i raczej powiedziałbym w tle innych wątków. Natomiast tu, kiedy mamy tylko takiego Marcina Świetlickiego, który się mierzy z Polską i jeszcze ten podtytuł, oczywiście ironiczny, ale to nie zmienia faktu, że w tej ironiczności jednocześnie no, Marcin Świetlicki się trochę stał jednowymiarowy, trochę tak jak Broniewski, który był poetą lirycznym, pisał o córce, pisał o Mazowszu, a został sprasowany w tego poetę rewolucyjnego. Nie wiem, czy to mój tylko odbiór, czy właśnie zastanawiam się, jak może odbierać tę książkę przeciętny czytelnik, no w ogóle czytelnik poezji, miłośnik poezji Marcina Świetlickiego, bo jednak pewne sygnały wysyłane przez tę książkę są dwuznaczne, poczynając od warstwy edytorskiej. Otóż ja porównuję, bo jakby konceptualnie to się da porównać ze zbiorem Nieoczywiste, ze zbiorem wierszy Marcina Świetlickiego, który ułożył Wojciech Bonowicz. Otóż wierszy religijnych. Tak, tak. No, tak zwanych religijnych. W każdym razie tak je nazywa Wojciech Bonowicz. Podobieństwo istnieje, no bo tu czarna okładka i tu czarna, ale tutaj właśnie w Nieoczywistym ona jest cienka, dyskretna, lekki rysunek. Tymczasem ta jest no, w jakimś sensie nachalna i ten skaj, i te złote litery, to mi się troszkę kojarzy z wydaniami Biblii. I sobie pomyślałem, no dobrze, to jest taki super, jakby ironiczna gra z fanem Marcina Świetlickiego. Drogi fanie, masz tu Biblię. To jest jakby taki kanoniczny zestaw tekstów Marcina Świetlickiego. Bierz i czytaj. No, kiedy właśnie nie chodzi tylko o czytanie, ale i o oglądanie, bo potem mamy zestaw kolorowych ilustracji, no nieuchronnie to się jakoś może kojarzyć z tak zwaną Biblia Pauperum. No kiedy trochę się nie wierzy, że ktoś czyta, trzeba mu jeszcze dać obrazki, to może zrozumie. I znowu, kiedy się patrzy na te kolaże fotograficzne, to jakby inny rodzaj dysonansu powstaje, mianowicie czytelnik zadaje sobie jednak pytanie, w jakiej mierze one się komponują z tekstami. No, ja mam tu jakiś kłopot. Jak się komponuje z motywem Polski wizerunek papieża Franciszka i to w dodatku w momencie konsekracji podbarwiony pejzażem plaży. Jak się komponuje z wierszami Marcina Świetlickiego kolaż wizerunków papieży z aktem kobiecym na dole. Jakby tego nie jestem w stanie uchwycić. I mi się wydaje, że tu jakby trochę jest brak zaufania do czytelnika. A czujemy, że Marcin Świetlicki się podpisuje. Ja bym właśnie powiedział, panie profesorze, że mamy... Bardzo się podpisuje i ta książka mu się szalenie podoba i jest tej książki bardzo zadowolony jako autor tekstów i jako autor książki. To, co powiedział pan profesor... Panie profesorze, no, ten rodzaj kolorowego tekstu jest, jeśli mówimy o wycinankach polskich, które nazwane w ten sposób, też są rodzajem jakiegoś, powiedziałbym, takiego gestu trochę traktującego poważnie czytelnika, ale jednocześnie wpuszczającego go w pewien rodzaj dystansu, ironii. Powiedziałbym tak, mamy tu do czynienia z wypowiedzią artystyczną. Trudno mi jednoznacznie zestawiać to, co widzę w tych wycinankach, w tych kolorowych obrazkach, z takim jeden do jednego odczytaniem. Jak to się ma? Dla mnie to się bardzo ma. Chociażby dlatego, że te teksty, powiedziałbym, nie są przez te ilustracje ilustrowane, bo nie jest to rodzajem ilustracji. To jest rodzaj jakiegoś komentarza, dla którego jakby istnieje pełne prawo w tej książce. Oczywiście, jako wydawca miałem też wielkie obawy o to, jaka będzie korespondencja pomiędzy tekstem, a pomiędzy ikonografią, ponieważ świetnie to wszyscy wiemy, że ikonografia, wizualność zawsze z tekstem wygrywa. Nie chciałem robić konkurencji dla tekstów, ponieważ trzeba było zachować jakby pierwotność pomysłu, a pierwotnym pomysłem i bezwzględnym szacunkiem jest tutaj potraktowanie tego zestawu jako tomu wierszy. Natomiast wydaje mi się dzisiaj, że jesteśmy na takim etapie myślenia o książce i myślenia edytorskiego, że nie tylko zmienił się rynek książki, ale zmienił się też sam charakter książki. Ona coraz bardziej staje się przedmiotem i staje się obiektem. Ja nie ukrywam, bardzo lubię ten rodzaj ryzyka, kiedy książka zostaje, czy tekst zostaje skonfrontowany z wizualnością. I teraz powiedziałbym tak, to jest rodzaj nie tyle jakiejś Biblii, ale rzeczywiście książeczki, którą się do bardzo chętnie... Tak, książeczki do nabożeństwa, ale niektórzy widzą w tym atlas samochodowy, a jeszcze inni widzą atlas grzybów. I każdy ma prawo zobaczyć to, co chce. Dla jednych ten temat będzie właśnie, powiedziałbym, nie do zaakceptowania w takiej formie, a dla mnie, kiedy spotykam się na przykład z odbiorem i reakcją rzeszy ludzi, którzy naprawdę przychodzą na spotkania z Marcinem Świetlickim, bo powiecie, przyznacie mi pewnie panowie rację, że poeta, który w dzisiejszych czasach gromadzi publiczność rzędu 300-200 kilkadziesiąt osób na swoich spotkaniach, to jest jednak poeta, który jest czytany i jest zainteresowany tak, jego twórczością. Jest czytany bez wątpienia, tylko tu ja widzę takie ryzyko w takiej decyzji wydania takiej książki, że Świetlicki pisał, nie potrzebuje haseł i zgromadzeń. I tam taki jest taka linijka, czy wezmą go za swojego poetę. I w tym jest takie niebezpieczeństwo, że może jak on się zajmuje tymi ważnymi tematami, robi tę książeczkę do nabożeństwa, to może w pewnym momencie zacznie być inaczej trochę traktowany. Może właśnie będzie taka potrzeba, może ktoś poprosi, żeby przemawiał na jakiejś manifestacji, może będą ludzie nosili znaczki na manifestacjach z Marcinem Świetlickim. Ja bym tego chyba nie chciał i to, co mi się na przykład zawsze podobało... Ale przecież dobrze panowie wiecie, że tak się do tej pory nie stało i powiedziałbym, mam bardzo małe obawy o to, że tak się właśnie stanie. Oby nie, ale takie niebezpieczeństwo, wie pan, istnieje, bo tutaj trochę Marcin Świetlicki... Powiedziałbym, że było więcej niebezpieczeństw i Marcin Świetlicki powiedziałby mnie, kiedy mnie samego zaskoczył i kiedy z nim rozmawiałem chociażby o tym podpisaniu na przykład listu w obronie Jarosława Marka Rymkiewicza, kiedy Agora wytaczała proces poecie. Świetlicki podpisał się pod tym listem i dla mnie w pierwszym odruchu, mogę to otwarcie powiedzieć, było to jakimś takim zachowaniem trochę niezrozumiałym. Zastanawiałem się dlaczego, bo przecież wcale bym tak powiedziałbym Marcina Świetlickiego łatwo z takim gestem nie zestawił. Ale kiedy chciałoby się go na serio posłuchać i usłyszeć jego argument, to powiedział, że staje w obronie poety, bo wydaje mu się, że wytaczanie procesów poetom jest bardzo słabym narzędziem, ale jednocześnie zadał pytanie, czy w jego obronie też byłby ktoś w stanie podpisać list. Myślę, że wiele by podpisało osób, tylko że właśnie to, co tutaj się zmienia moim zdaniem w tym tomiku, to jest skrócenie dystansu do jednej strony. Dla mnie Marcin Świetlicki to był taki anarchokonserwatysta, to znaczy człowiek, który stara się iść swoją drogą i trzymać dystans do wszystkich. Raz jednych krytykując, raz drugich. Natomiast ten wiersz i te kolaże trochę go tak jakby zdryfowały w jedną stronę i on się staje może trochę poetą jednej części. Końcówka już czasu, niestety jeszcze proszę Wojciech Hudyba. Drobiazg tylko, otóż mi się wydaje, że jeszcze jakby inny rodzaj podejrzeń budzi ta książka, czy inny rodzaj zarzutów prowokuje, albo takich myśli. Otóż jednak ktoś, kto obserwuje współczesny rynek książki, kiedy rzeczywiście ona jest przedmiotem, to może dojść do wniosku, że w ogóle jakby dominuje tutaj strategia marketingowa, która spłaszcza trochę wiersz, jakby nie wierzy wiersz. O co mi chodzi? Na przykład o to, że w pewnym momencie z tej książki wypada obrazek. Wypada obrazek z czymś w rodzaju modlitwy pisanej przez księdza Lutra, rodzaj hymnu na cześć Marcina Świetlickiego. I to się zdarza, ja rozumiem. No, takie obrazki też dostawałem z modlitwą o beatyfikację. Tymczasem odwracam ten obrazek. No, jest nie portret Marcina Świetlickiego z drugiej strony, tylko różne wizerunki Maryi w tradycji głównie prawosławnej. I o co chodzi? Mi chodzi o to, że ja bym wolał, żeby wierzono w wiersze, a nie właśnie w siłę prowokacji, w siłę marketingowych działań, które muszą koniecznie dzisiaj być skandalem i tak dalej. Drodzy panowie, niestety czas nam się skończył. Panie profesorze, to jest fantastyczne, że tu nikt nikogo nie próbował prowokować, a ktoś został sprowokowany, więc to ja się w jakimś sensie cieszę, bo absolutnie naszą intencją nie była prowokacja. Naszą intencją było zrobienie ładnej książki z dobrymi wierszami. I to jest dobra puenta, niestety musimy kończyć. Moimi państwa gośćmi byli profesor Wojciech Kudyba z UKSW i dr Jarosław Borowiec z UAM i wydawca najnowszego tomu Marcina Świetlickiego. Pozostaje tylko zajrzeć i zobaczyć, czy rzeczywiście nasze niepokoje są słuszne. Dziękuję państwu za uwagę. Dobranoc. Marek Kochan. Thank you.